सदा ही ना हो जिस पल में नजर तू ना आए, गर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, हो मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, हो मर जाएं। मैंने जिसे चाहा ही नहीं वो शख्स क्यों अच्छा लगता है, क्यों हर लम्हा उसकी तमन्ना दिल ये हर दम करता है। दिल की सुलझन को कैसे भला सुलझाएं, मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, हो मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, मर जाए, हो मर जाए। तू ना मिले जिस रोज वो दिन कब आसानी से कटता है, दिल का धड़क ना सांस का चलना एक सजा सा लगता है। दिल ही जाने बगैर तेरे हम कैसे जी पाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए।